Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 31 maja, minęła 13. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Od jutra odmrażanie lotnisk z połączeniami krajowymi ma ruszyć lot na razie do 8 miast. Zamieszanie na granicach Belgii z sąsiednimi krajami w związku z łagodzeniem ograniczeń po pandemii koronawirusa. Ostatni dzwonek dla spóźnialskich, by rozliczyć się z podatku. Można to zrobić do jutra włącznie. Myślę, że będzie spory ruch. Jutro rozpocznie się przywracanie krajowych lotniczych połączeń pasażerskich. Na razie do 8 miast z Warszawy do Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz z Krakowa do Gdańska. Dalej w planach są połączenia europejskie i międzykontynentalne, ale tylko tam, gdzie sytuacja epidemiczna jest pod kontrolą. W tym przypadku rząd nie podał jeszcze dat. Bezpiecznemu otwarciu granic powinna towarzyszyć analiza sytuacji epidemicznej w sąsiednich krajach, by koronawirus nie stał się śmiertelnym zagrożeniem. Mówił o tym gość Polskiego Radia 24, mikrobiolog profesor Włodzimierz Gut. Dodał, że zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać też w przypadku zagranicznych gości, którzy przylecą samolotem. Jeśli to są goście z obszarów, gdzie choruje powiedzmy danego dnia mniej niż jedna osoba na milion, to spotkanie z taką osobą jest po prostu praktycznie niemożliwe, zwłaszcza, że ona będzie pod ścisłą kontrolą. Jeśli w danym kraju choruje w danym momencie jedna osoba na tysiąc, to lepiej, żeby z tamtego kraju utrzymać jednak ograniczenia w przylocie, a najlepiej skierować na kwarantannę. Biura podróży odczuwają skutki epidemii koronawirusa. Klienci nie rezerwują w czasów poza Polską, ponieważ w dalszym ciągu nie wiadomo, kiedy granice będą otwarte i czy po powrocie do kraju nie będą musieli odbyć 14-dniowej kwarantanny. W tym roku Polacy wybierają wypoczynek w kraju, mówi Izabela Kołb-Sielecka, właścicielka jednego z biur w Kielcach. Ośrodki w Ustroniu, w Ustce, w Krynicy. Zapytanie jest o takie mniejsze miejscowości, czyli chcemy jednak zachować te warunki tych 2 metrów. Nie chcemy jechać do wielkich miejscowości, do Sopotu, do Kołobrzegu, tak jak kiedyś. Natomiast interesują nas Dąbki, Gąski. Wzrosło również zainteresowanie biletami autokarowymi do Niemiec i Wielkiej Brytanii wśród osób, które przed epidemią pracowały w tych krajach. Wczoraj władze w Brukseli pozwoliły Belgom na wyjazdy do rodzin mieszkających za granicą i doszło do sporego zamieszania, bo belgijski rząd nie poinformował o tym sąsiadów. Wczoraj wielu Belgów chcących odwiedzić rodziny we Francji zostało zawróconych z przejść granicznych, bo francuskie służby nie zgodziły się na ich wjazd. Paryż tłumaczy, że granice zamierza otworzyć dopiero od 15 czerwca i narzeka na brak konsultacji i komunikacji ze strony Brukseli. Jeśli mimo zamkniętych granic do połowy czerwca ktoś z Belgii jednak wjedzie na terytorium Francji i jego podróż nie zostanie uznana za niezbędną, ryzykuje mandat w wysokości 135 euro. Okazuje się, że także Holandia nie została poinformowana o decyzji belgijskich władz. W marcu Belgia bez konsultacji zamknęła granicę. Teraz znowu nas zaskakuje, powiedziała burmistrz holenderskiej miejscowości Strois przy granicy z Belgią. Na razie więc Belgowie bez problemów mogą wyjeżdżać do Luksemburga i Niemiec. Beata Płomecka, Polskie Radio. Jeszcze jutro będzie można rozliczyć się z podatku. W związku z sytuacją epidemiczną w tym roku okres rozliczeniowy wydłużono o miesiąc. Ponieważ 31 maja wypada w niedzielę, PIT będzie można złożyć jeszcze w poniedziałek, 1 czerwca. Renata Kostowska z Izby Administracji Skarbowej apeluje, by ostatniego dnia rozliczyć się elektronicznie i nie przychodzić do urzędu, jeżeli nie jest to konieczne. Myślę, że będzie spory ruch. Pamiętajmy, elektroniczny PIT czeka, można z tego skorzystać. Jeżeli chcemy o coś dopytać, zawsze mamy kontakt telefoniczny na wszystkich stronach urzędów skarbowych. Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że nawet jeśli zeznania nie rozliczymy, to usługa Twój e-PIT automatycznie wypełni i wyśle naszą deklarację do urzędu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W południowej części kraju chłodno i może padać, 11 stopni w Opolu, Katowicach i Krakowie, cieplej nad morzem, 14 w Gdańsku, 16 w Koszalinie, a 19 w Szczecinie, 20 w Poznaniu, 21 na Kujawach. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu synoptycy zapowiadają burze, pochmurno i większe przejaśnienia na północy. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek.

you're still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na spotkanie z panem Sułkiem i panią Listonoszką. Pan Sułek udziela rad pani Listonoszce, która jest w nim beznadziejnie zakochana. Niestety w kwestii miłości pan Sułek jest zupełnie bezradny, ponieważ nie jest zdolny do wyższych uczuć. Prawdopodobnie nie jest zdolny do żadnych uczuć. Dowiemy się też, w jaki sposób pani Eliza straciła ząb przedni. Zresztą słuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 234. Przychodzę do pana, panie Sułku, jedyny z prośbą o radę. Bardzo się cieszę. Ludzie powinni wreszcie zacząć przychodzić do mnie z prośbami o porady. Musi pani wiedzieć, pani Listonoszko, że na wszystko zawsze znajdzie się rada. A czasem nawet kilka rad. To świetnie, bo mnie właśnie o to chodzi. Jestem w bardzo poważnym stanie. Aha. Jak to w poważnym? To mnie jednak lekko zaskoczyło. A mnie nie. Ja to mam od dawna. Aha. Na służbie to się stało? Nie. Przedtem. O wiele, wiele wcześniej. Jeszcze w ogóle nie było mowy o żadnej służbie. Na praktykach? Jeszcze dawniej. To tyle nie może trwać. To trwa krócej. Coś się musiało pani Listonoszko pokiełbasić. Albo mówimy o czymś zupełnie innym. O czym konkretnie pani mówi? O miłości do pana. Cicho. Chodzi o to, że ja pana kocham, panie Sułku. Cicho, niech się pani tak nie wydziera. Rozumiem, pani Eliza w kuchni zmywa? Nie, nie zmywa i nie w kuchni, tylko u dentysty, bo jej przedni ząb wypadł. Sam? Znaczy, nie zupełnie. Bawiliśmy się w pociąg, a ja byłem elektrowozem, no, szarpnęło się i wypadł. W każdym razie nie ma jej na razie. No. Tym lepiej... Tym bardziej będzie pan mógł mi bez skrępowania doradzić, co ja mam robić. A o co się właściwie pani rozchodzi? O miłość? No niestety, no bardzo mi przykro. To już lepiej niech pani poczeka na panią Olizę, bo ona ma w tym praktykę. Ona też mnie kocha i to od znacznie dłuższego czasu niż pani jakoś sobie z tym radzi, a nie ryczy po kontra. Nie, niestety, przepraszam, ale co złego, to nie ja. No nie moja wina, że kobiety tracą dla mnie głowy. Nikt im nie każe. Cholera jasna, psiak, krew, to słowo honoru. A to nie się pani ode mnie odczepi. A ja się i tak nie odczepię. Że też pani nie wstydzi. Nie mam zamiaru się wstydzić, wręcz przeciwnie. Co to znaczy? Wręcz przeciwnie. Oznacza to, że nie mam zamiaru kryć się z tym wszystkim, a wręcz przeciwnie, mam zamiar wszystkim to powiedzieć. No, mianowicie komu? No? A wszystkim tym, którym doręczam. Wszystkim adresatom. No, ja i tak się wyprę. Ale czego? No wszystkiego. A pan akurat nie ma się czego wypierać. No to się nie wyprę. No. To ma pani rację. W tym, że nie mam czego. To nie ja panią, a pani mnie. Zgadza się. Kocha. Kocha. Cicho. Dobrze, jak pan chce. No co, no? No to co jest? To dlaczego pani milczy jak mrówka? No bo pan powiedział cicho. No bo ja tak mówię. Wiem, a ja tak robię, jak pan mówi. O nie, to nie w ten sposób nie dojdziemy do niczego. To nie będziemy tu siedzieć z zamkniętymi gębami po nocach. No. Przecież mamy dzień. No, ale potem będzie chyba noc. No, Kopernik, słońce, komety i tak dalej. To w tym sensie. No. Chyba, że w tym... Bo ogólnie śpieszy mi się, żeby coś postanowić co do przyszłości. My, listonosze, lubimy mocno stąpać po ziemi i to nie tylko podczas doręczania, podczas przeżywania życia prywatnego też, chociaż w naszym przypadku jedno z drugim się łączy, choćby na poczcie. A w ubikacji? Niech pan sobie ze mnie nie kpi. A ja sobie właśnie pokpię. Torba! Borba! Bardzo fajnie pan się śmieje. Jak będę chciał, to się będę śmiał. Cicho! A może popełniłaby pani sobie samobójstwo? Co? Jak to? No z mojego powodu. Co? Całkiem ciekawa myśl. Jak nie da rady, to w łeb i tyle. Nawet podoba mi się takie rozwiązanie. Odejdę w ciszy i spokoju. Wtedy niekoniecznie w ciszy. Gdyby pani była policjantem, to by było bardzo łatwe. Po prostu przyłożyłaby pani sobie lufę pistoletu służbowego do skroni i po bażanta. Mhm. Ale ja nie mam pistoletu. No to nic, co się wymyśli. To... Pływać pani umie? Tak. I to niestety bardzo dobrze od dzieciństwa. Wrzucona do wody nawet we śnie, wypływam natychmiast na powierzchnię, ustami skierowanymi instynktownie ku górze, tak aby zaczerpnąć powietrza. A po prostu nie sposób mnie utopić. Praktycznie, panie Sułku, kochany, jestem niezatapialna. No ale chyba otruwalna. Też niestety nie. W jakim sensie mianowicie? Bo nie rozumiem. Zaraz pan zrozumie. Od dziecka przyzwyczaiłam się zjadać wszystko jak leci. Nie ma na świecie takiej rzeczy, żeby mi mogła zaszkodzić. A dużo śliwek popitych kubłem wody? Nawet dwoma. Nawet zielonych śliwek. Nie takie rzeczy się jadło, za przeproszeniem. To ja bym tak nie mógł. A ja mogę. No dobra, to... Musi się przecież znaleźć jakiś sposób. Nie takie listonoszki popełniały samobójstwa z powodzeniem. Może, ale ja moim zdaniem jestem jakaś inna. Na przykład, wie pan, podczas burzy wiele razy trafił we mnie piorun i nic. Tylko się otrząsałam i dalej w drogę z torbą. No, a jakby tak się położyć pod pociąg? Chyba pan żartuje. Nie. Chce pan wykoleić pociąg? Możemy tak zrobić, ale będzie w razie czego na pana. No na pewno nie. No, nie zgadzam się. No. Jest pewien bardzo fajny sposób. Znaczy, sam w młodości nad tym się zastanawiałem i mnie to pociągało. Ale w końcu, jak pani widzi, nic z tego nie wyszło. Po prostu to z braku pieniędzy na motorower. Ja mam motorower. No właśnie. No. I dlatego tak sobie myślę, że mogłaby pani zrealizować moje dawne marzenie. Każde pana marzenie jest dla mnie rozkazem. Cicho. Jakie to marzenie? Niech pan tylko powie słowo, a wprowadzamy to w czyn. Jestem do pana dyspozycji. Cicho. Nie ma się czego wstydzić. Ja nie wstydzę się. No więc w młodości marzyłem, żeby wsiąść na motorower, wrzucić jedynkę, rozpędzić się, dodać gazu, wrzucić dwójkę, znowu się rozpędzić i walnąć z całej siły w pierwsze lepsze drzewo. Bardzo mi się to podoba. Takich mężczyzn nam trzeba podczas wejścia do Europy. I ja taki jestem. Proszę bardzo, panie Sułku, kochany. Motorower stoi na podwórku. Niech pan śmiało wsiada. Ja? A kto? To przecież pan marzył. To przecież pani planuje, żeby się tu jakoś zabić, a nie ja. Mnie już te marzenia dawno wywietrzały z głowy. Zmądrzałem po prostu. Cholera jasna, siakrę w swoją honoru. To pani mnie kocha, a nie ja panią. Ja nie mam najmniejszego powodu, żeby sobie na starość odbierać życie. Przecież to idiotyczne. Pani to co innego. No a na pani miejscu też bym sobie to jakoś tak porządnie zaplanował. To nie dla mnie. Myśli pan, że ja się nie rozpędzałam na tym motorowerze? Czasem jak wiozę telegram, to tak się rozpędzam, że tylko gwiżdżę w ustach. A mało to razy waliłam w drzewo? A mało to motorowerów służbowych oddaje się na poczcie na złomowiska? Dużo? Dużo. Oj, dużo, dużo. No mam pomysł. No. A jakby tak skoczyć z bardzo wysokiego piętra w dół? Co pani na to? Chyba to rozwiązuje problem, co? Nie, bo właśnie w skakaniu jestem chyba najlepsza. Skoczę, a tu spódnica mi się wypełnia powietrzem i szybuję w powietrzu jak balon i wolniutko, mięciutko ląduję sobie na placu defilat i tylko oklaski i tyle. Cholera jasna. No to niech pani spodnie założy i hejda w dół. To samo, nogawki wypełniają mi się powietrzem, szybuję w przestworzach jak sokół i tyle, a na dole jak zwykle oklaski, gratulacje. Nie. Ze skakaniem dajmy sobie od razu spokój. Kocham pana. Cicho. Jeszcze ciszej? Nie. bo wtedy nie słyszę, co się do mnie mówi. Tak dobrze? To może być. Powieszę się. To tylko tyle, że przeschnę, bo mam bardzo mocne kręgi szyjne. Nie ma na mnie sposobu. A tak chciałam, żeby pan mi coś osobiście ciekawego doradził. Właśnie pan, a nie kto inny. Inni mnie nie obchodzą. A żeby się Borsuk na to wyrzygał. Sam nie wiem, co robić. No, pierwszy raz widzę kogoś takiego jak pani. A ten ogień. No. Pali się pani? A w ogóle nie. Niepalna? Niepalna. Prądu też nie przewodzę. Taki jest we mnie opór. Szkoda, bo właśnie myślałem o elektryce. Najwyżej świecę jak żarówka w ciemności. Z prądem jestem, można powiedzieć, za pan brat. Taka już jestem. Żeby to bocian obsmarkał. Jest przecież tyle sposobów. Ale nie dla mnie. To może... A trudno, to niech se pani już żyje, co? Też tak na początku pomyślałam, ale to przecież pan mi doradzał samobójstwo. Bo pani nie znałem. Jednak teraz po zastanowieniu się muszę powiedzieć, że to nie ma większego sensu. Tylko się namordujemy jak kozy. No właśnie. To co robimy? Ja nic nie robię. Będę sobie żył jak przedtem, do szkoły pójdę we wrześniu. A co, nie wolno? Oczywiście, że wolno. To piąta klasa, to jest bardzo ciekawa, że siedzę w niej 12 rok, no będę mógł zbijać bąki i mogą mi nagwizdać. I to o północy. I to o północy. I to cienkim gwizdem, prawda? Słyszę, że zna się pani na szkołach. Sama siadywałam w poszczególnych klasach. W który? 2 lata w drugiej. 3 lata w czwartej, rok w piątej, 4 lata w szóstej, 2 poprawki w siódmej, a potem w 3 lata to już zaliczyłam całą resztę. No i brawo! To, jak na kobietę. Bardzo dziękuję, ale to nie tylko moja zasługa. A czyja jeszcze? Wuja. Nie kazał pani się uczyć? Nawet nie to. Wujo ma gospodarstwo, a kiedy doręcza, a doręcza przecież ciągle, nie ma komu pracować przy kurach, kaczkach, kozie i indyku. No to ja pracowałam, ale w szkole nie mieli zrozumienia. To jak u mnie. Też nie mieli. I dlatego było tak, jak było, ale ogólnie nie narzekam. To ja też nie narzekam na szkołę. Chociaż to oczywiście szkoła specjalnej troski. Moja też specjalnej. Co pan myśli? To ja nie wiedziałem, że pani taka jest. No to teraz już pan wie. Ja teraz wiem. Czy to pana jakoś do mnie przekonuje? Nie. Mnie w ogóle do kobiet nic nie przekonuje. A do mężczyzn? Trochę, to, ale nie za bardzo. To lubię tę Maruchę, to Cypisa, ale już za doktorem Wałaszewskim to niespecjalnie przepadam. Aha. To jest za wysoki, ma za gruby głos. No. Może gdyby był niższy, a za to głos miał cieńszy, ale tak to nie. No dobrze. W takim razie, dlaczego z panią Elizą to już tyle trwa? Co trwa? No to, że mieszkacie razem i tak dalej. Tylko mieszkamy. Nie wiedziałam, że tylko. Tylko. To nie ma głupich. A co się pani tak pyta i pyta? Z ciekawości. No to teraz już pani wie. Teraz tak, ale to niczego nie zmienia, prawda? No nie zmienia. Słowo honoru. Dalej jesteśmy z tym wszystkim w punkcie wyjścia. No co robić, panie Sułku, kochany, co robić? To moim zdaniem, pani listonoszko, biorąc pod uwagę to wszystko, co dzisiaj między nami zostało powiedziane, nic. Po prostu nic nie robić. A przede wszystkim nie wtykać nosa w nie swoje sprawy. Już więcej nie będę wtykać. No to niech pani nie wtyka. Ale... Wiem. Kocha mnie pani. Tak. To cicho. Tak jest. Pójdę już. Doręczać? Doręczać. A. Niech pani uważa na siebie. A po co? Niech pan powie po co. I całkowicie się z panią zgadzam. Słowo honoru. Cicho! Tymczasem gajowy Marucha nie zgadzał się sam ze sobą jako z konkretną osobą. Do usłyszenia. No. summer moved on. Aha, tak to sobie Mariusz Owczarek ułożył. Pozostajemy muzycznie konsekwentni. Była grupa Aha i do 14 bez wyjątku wyłącznie wykonawcy, jeśli chodzi o imiona czy nazwy zespołów, którzy zaczynają się od literki A. Niedługo Anastasia, będą dwie panie Amy Winehouse i McDonald, a wcześniej grupa America. Ostatnie dwa miesiące przypominałem Państwu w Trójce o wielu filmach, do których na pewno warto zawsze wrócić, które zawsze z przyjemnością możemy oglądać, oczywiście w sieci. Także przypominałem o nich z pomocą moich skype'owych czy telefonicznych gości, no ale też wspominałem o premierach online, o nowych filmach i nie wiem, czy wszyscy słuchacze Trójki wiedzą, że właśnie trwają aż dwa festiwale filmowe, no w tych czasach wyłącznie wirtualne. Dzisiaj projekcjami o godzinie 10:00 już przed południem rozpoczął się jubileuszowy, no i w tych czasach absolutnie specjalny, wirtualny 60. Krakowski Festiwal Filmowy. Tutaj królują filmy dokumentalne. Ja o tym festiwalu słów jeszcze kilka nieco później, bo już od piątku, to trzeci dzień, trwa inny festiwal, tu filmy fabularne, czyli 26. wiosna filmów i potrwa jeszcze cały kolejny tydzień do 7 czerwca. Filmy oczywiście możemy oglądać online. To jest taki festiwal, który w programie ma przede wszystkim tytuły zagraniczne, ale nie byle jakie, bo są to filmy, które zdobyły często najważniejsze nagrody na najbardziej prestiżowych światowych festiwalach. Wiele też premier. Polecam więc stronę wiosnafilmów.pl. Co polecamy nie tylko pełnometrażowe filmy fabularne czy dokumentalne, także seriale i właśnie o jednym z nich porozmawiamy za kilka minut. Dziś serial The Morning Show, a przy okazji też troszeczkę o telewizji śniadaniowej. To za 4 minuty, bo teraz Amy Winehouse. Me out like I'll Trójka poleca. A dzisiaj Gabriela Darmetko poleci nam serial The Morning Show, ale zanim o samym serialu, porozmawiajmy trochę o telewizji śniadaniowej. W Polsce mamy telewizję śniadaniową. Proste tematy, trochę gotowania, mądrości celebrytek i różnego rodzaju porady. Od czasu do czasu pojawia się jakiś skandal, najczęściej związany z zachowaniem prowadzących. Być może niektórzy wtedy dowiadują się, że istnieje coś takiego jak telewizja śniadaniowa. Zupełnie inaczej za to sprawa wygląda w Stanach Zjednoczonych, gdzie takie programy nazywane są telewizją poranną. To prawdziwe widowiska, w które stacje telewizyjne pompują ogromne pieniądze, a zarobki prowadzących na poziomie np. 70 milionów dolarów nikogo nie dziwią. To, co uderza przy pierwszym kontakcie z amerykańską poranną telewizją, to niesamowity wręcz entuzjazm prowadzących. Codziennie rano witają się z tak ogromną radością, jakby właśnie wygrali główną nagrodę w loterii Super Bowl. Poranne programy prowadzone są często z udziałem publiczności, która, aby zobaczyć, jak to się dzieje na żywo, zjeżdża z najodleglejszych zakątków kraju. Prowadzący rozmawiają z gwiazdami i celebrytami. Nikogo nie dziwi wizyta prezydenta w porannym programie. Gospodarze takich programów to prawdziwe gwiazdy dziennikarstwa, które nie są uważane za gorsze od tych prowadzących wieczorne wydania wiadomości. Kiedy znamy kontekst amerykańskiej porannej telewizji, łatwiej dać się wciągnąć w historię opowiedzianą w serialu The Morning Show. I chociaż dwie główne gwiazdy serialu, Jennifer Aniston i Reese Witherspoon, mogą kojarzyć się z komedią, to nie jest to komedia. Główny wątek to wymiana współprowadzącego poranny program, który został oskarżony o molestowanie seksualne. Good morning. I'm bringing you some sad and upsetting news. And while I don't know the details of the allegations, she's throwing me under the bus. Mitch Kessler, my co-host and partner of 15 years, was fired today. You don't... Jednak nie jest to serial tylko i wyłącznie o tym, jak mężczyzna z pozycją wykorzystuje podległe mu kobiety. To serial, który pokazuje, co dzieje się z ludźmi, którzy całe życie poświęcili pracy, których rodziny zostały zaniedbane lub w ogóle ich nie ma, który pokazuje samotność i brutalność dzisiejszego świata. Jeśli dzięki Tobie rosną słupki, kochamy Cię. Jeśli zaczynają spadać, nie jesteś już nam potrzebny. I chociaż The Morning Show osadzony jest w świecie mediów, to mechanizmy, które są tam pokazane, można przenieść w różne inne miejsca. My life just ended for no good reason. We're in the middle of an epic rebirth. Her sell by date expired years ago. I want you to start grooming some new people. I don't fit the mold. What mold is that? Any mold, really? The Morning Show to nie jest serial na poprawę humoru. Może go nawet zepsuć. Ale warto go obejrzeć, bo nawet historia, która dzieje się w odległym Nowym Jorku w telewizji, którą ogląda cały kraj, może okazać się dla nas bliższa niż nam się wydaje. A serial The Morning Show polecała nam Gabriela Darmetko. Kwestii telewizji śniadaniowej nie skomentuję, bo nie oglądam żadnej. No to z tego powodu, że telewizora nie mam w domu chyba już od ponad 20 lat. Pewnie te osoby, które nie mają telewizji, należą bez wątpienia do mniejszości, ale też wbrew pozorom z tego, co słyszę, nie jest nas wcale tak mało. No to może polećmy kolejny film. Warto bez wątpienia wrócić do musicalu Chicago, choćby za sprawą Anastasii. Felt it too. Love is a crime.